بیات اصفهان، تصنیف شماره 12. نادیده روخت، نادیده روخت، در غم هجرت شده مشکل جانم را. ترسم که بمی ترسم که بمی رم نشود مشکل من. تو نازنین یار منی، تو من که میمیرم خدا، من که میسوزم چرا دور از منی. روزم به تب، روزم به تب، بگذرد و شب به زین هر دو شده، زین هر دو شده، زندگیم آتل و باطل. تو تو یار و غمخوار منی، من که میمیرم خدا، من که میسوزم چرا دور